bu ko defee ñi ngi dellu si waat ci sunu ñaareelu bind bi ci sunu téere boobu di al muntaqa min ighathati llahfan min masaidi lcheytan bu a cheikh mohammad bun ibrahim al misri xafidahu llahu taala. Mu nekk dars bi nga xamante ni nii moom la ñuy amal ci tawfiqu borom bi azza wa jalla guddi gu jot maanaam ginnaaw gee. bu ko defee borom téere bi mu ne bismillahi arrahmani arrahim albaabu alawal fi inqisaami alquluub ila sahihin wa saqiimin wa mayit. mu tàmbalee basmala muy bismillahi arrahmani arrahim. xam ngeen ne bismillahi arrahmani arrahim luñ ko tàmbalee sunu borom da ciy def barke, loolu moo tax ngeen di gis téere yi ñu ko koy tàmbalee, ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom la daan tàmbalee ay mbindam. ndax bismillahi rahmani rahim dafa ëmb jiital turu sunu borom, kazalika dimbandikoo sunu borom, kazalika sàkku barke ci moom. mu ne albaabu alawal buntu bu njëkk bi mi ngi aju ci fi inqisaami alquluub ci séddalikoo bi nga xam ne xol yi dañ koo séddalikoo ma ngoog xol yi dañ koo séddalikoo ci seen état ila sahihin. sahih mooy wér, kon ci xol boo xam ne xol bu wér la, feebarul. wa saqiimin, saqiim mooy feebar, ak ci xol boo xamante ni nii dafa feebar. wa mayitin, mayit mooy dee, ak xol boo xam ni dafa faatu. maanaam séddalikoo bi nga xam ni xol yi dañ koo séddalikoo ci xol ya nga xam ni ñoom ñooy catégorie wu xol yi dund, ak xol yi nga xamante ni nii ñooy catégorie wu xol yi feebar, ak xol yi nga xamante ni nii ñooy catégorie wu xol yi faatu. kazalika bu ngeen xoolee doomu aadama noonu la. ñi nga xam ni ñi ngi fii ci kaw suuf ñi ngi nekk ci diggante ñi wér ak ñu feebar, ak ña nga xamante ni nii ñoom faatu nañ bañ jébbal leen seen borom. bu ko defee mbokk yi xol ci la nga xamante ni nii mooy fitra, na ko sunu borom bindee, dafa nekk loo xamante ni nii dafay nangu njub tant que amul beneen élément extérieur bu ñëw intervenir daal di dox digganteem ak njub bi. tant que loolu amul, xol moom buñ ko bàyyee ca na ko sunu borom bindee rek bu njub ñëwee da koy nangu. ma ngoog kadalika xol day nangu la nga xamante ni nii moom mooy bànneex akuk caaxaan, lépp loo xam ni rek dafa waroog njub. lan moo tax xol di koy nangu? Ca la nekk ca moom ci bànneex, gis nga ko, ca la nekk ca moom ci bànneex. loolu moo tax kon xol ajowoo saytu, ajowoo canaliser, ajowoo tënk. boo ko bàyyee noonu rek daa am fu muy gën a jeng, boo ko yaree itam tarbiya ko tënk ko daa am fu muy gën a jeng. léegi nag wéram mi ngi dépendre ci la mu gën a jeng, feebaram mi ngi dépendre ci la mu gën a jeng, akuk faatoom mi ngi dépendre ci la mu gën a jeng. loolu moo tax borom xam-xam yi di wax naan xol moom buñ koy misaal dañ koy misaaleeg lu mel ni benn château, benn tata mooy château boo xamante ni nii xam nga château dañ ko daan tabax mu nekk kiiraay ngir noon bi bu ñëwee du mën a accès, du mën a accédé. bu ko defee noon bi mooy cheytaane moom dafay ñëw pour accédé ci château bi pour mën a nekk ki nga xamante ni nii mooy buur bi nga xam ni nag mooy toog ca gàngu naay gi, mooy chaise bi buur bi di toog ma ngoog, mooy toog ci gàngu naay googee nekk kilifa gi nag di joxe ordre yi. kon bu boobaa def na lu ñuy wax saytara muy ndar kepp château ba, maanaam xol ba di ko contrôlé. tayit kooku mooy noon bi, loolu la bëgg. moo tax ñu ne kon day baax nit ki mu xam xolam, xam état xolam, xam ay penchantam, naam lolu baxna. Waye tamit mu xam yan porte, yan jaaru way, yan vise la nonam andi pour meuna accéder ci bir château bi, manam ci bir xol bi. Mangok. Donc kon gis nga da fay bax nit ki mu xam xolam. Mangok. Kazalika day bax mu xam tamit fexé yi nga xamanteni ni non bi daf cey jaar pour jema aksi ci la nga xamanteni ni mom moy lan mom moy ci bir château bobé bu ko défé mu meuna sécuriser château bi garde yi meuna taxaw ñu nek garde yo xamanteni dañuy am doolé meuna veiller à ce que non bi du exi mango mu am garde yo xamni dañuy am carton ci lan non bi bu bëggé exi ñu mën ko repousser mën ko dello mango légui nak non biñu jakkal lol non la bu mus mom da fay ñew waye buy ñew armamentam day nekk armament yo xamanteni ni danaka day nekk armement yu interne manam da fay ñew pour corrompre kon ñi nekk ci bir château bi ay buntam fofu la nekk buntu yoyu nga xamni moy buntu sheytane yi muy accéder ci bir xol mom moy melokanu nit ki ay penchantam ay bëgg bëggam ay désiram ay comportementam ay doxalinam ay yëg yëgam naam lolé mom moy buntu bi nga xamanteni nak ci la non bi bëgg jaaré kon gis nga non bi danaka buy ñew day woyof bu ko défé né bu ñewé tambalé liggéey bi nak pour mëna accéder nak pour ag ci turun ba daari nak saytara li nga xamanteni ni mom moy château bi kon gis nga combat la bo xamanteni doomu adamay daf ko wara taxaw pour mëne ko protéger li nga xamanteni moy château muy moy xolam am fa garde yu deugar yu am doole yu ko mëna protéger waye dello pexé yi nga xamanteni ni mom la non bobu indi moy sheytane bu ko defé lolu nak da fay laaj xam nit ki xam xolam xam château bi parce que château bi bo xamul château bi comprendre ko do xam fo wara jaar fo wara fat fo wara tafat lolou motax borom xam xam ni ñu ne man arafa qalbahu arafa rabbahu ki xam xolam day xam boromam waye nak li ëpp ci nit ñi ñom dañoo riré seen xol mango riré seen bakkan mango lolou ak jafé jafé la gis ko kon rir gogu bu tabé rek ci nit ki xam nga kon mi ngi ci bir day nek li nga xamanteni ni moy li gëna am doolé li non bi di utiliser motax ibn jawzi daf koy wax mune xamal ni sheytane talbis manam naxukaay gi nga xamanteni ni moy gi gëna reey gi muy jëfëndiko moy mu dox sa digënté ak xam bu doxé sa digënté ak xam ba nga xamanteni ni yow da ngay nek ci grir manam ñak xam da ngay lambatu dong gis nga te ki lambatu mu meuna daj wala meuna baña daj motax borom xam ni wax nan taxankatu gubbi meuna fekk sax jaan mu yaakar ne bant la gis nga kon meun nga daj lo xamni sax lorange la mu tegal la ay piège yo xamanteni da ngay daj lo xamni sax lorange la nga daal di diri indi ci bir kon gis nga noné sonone lamuy jëfëndiko moy sax ñaka xam donc su fekente né yow instauré nga ci sa xol ignorance kon tijj nga buntu bu reuy pour sonone mëna accéder directement ci sa xol kon le plus que ngay indi lumière xam xam le plus que kon lendemuk ignorance di génn ci sa bir xol kon yaangi fat buntu bu reuy bo xamanteni ni sa non mang fay jaar kon bayil xel lolu bu baakha baakha baax kon gis nga combat bobu combat la buy continuer mango lolu moy fa nga xamanteni nak fa la xol yi di seddil ko wé amna xol yo xamni dañuy taxaw paré utiliser lumière utiliser potentiel bi nga xamanteni ni moy wahyu doole bi joge ci sunu borom muy révélation bi ñu utiliser ko combattre non bi nek ay xol yu wer peng waye amna xol yo xamanteni ni nak dañuy am touti lumière waye amak leundum legoleg lumière bi xawa dominer legoleg leundum bi xawa dominer ñu nek ci digënté gogé gis nga daanu febar ak xawa jog di taxawat daanu febar xawa jog di taxawat daanu febar xawa jog di taxawat legoleg nga jang legoleg nga arrêté legoleg nga julli legoleg do julli legoleg nga taxaw julli tewli ci julli bi legoleg nga taxaw julli bi yëm nga nek ko marché wala nga nek ko ci bagage noné am xol yo xamni mom non bi bu ñëwé dafa fekk ignorance rek ka fa nek ñu daali fay dominer daali fay instaurer gis nga ray armée ba fa nekkon yop xol ba daldi dé non bi nak daldi gouverner nak daldi def saytara muy ndar kep xol bobé bu ko défé dañuy tek fi sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.